श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 16वें श्लोक का विचार हो गया है, 17वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 16वें श्लोक से अंतिम श्लोक तक 5 श्लोकों का एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हुआ, परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप का निर्धारण करने के लिए और समस्त गीतार्थ का संक्षेप बताने के लिए। परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, परमात्मा की उपाधि के कार्य तथा कारण रूप में दो विभाग करके कार्य को क्षर नाम से, क्षर पुरुष नाम से, तथा कारण को अक्षर पुरुष नाम से 16वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया। द्वायुमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। कार्य तथा कारण उपाधि यद्यपि पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष पुरुष तो है आत्मा, और उस आत्मा की उपाधि होने के कारण इन्हें भी गौण रूप से पुरुष कहा जा रहा है। और क्षर है कार्य वर्ग मात्र, ये तृतीय पाद में 16वें श्लोक के कहा, और अक्षर है कारण उपाधि माया, कूटस्थो अक्षर उच्चते इस चतुर्थ पाद में कहा गया। और एक है, जब इनको भी पुरुष कहा जा रहा है तो इनसे विनिर्मुक्त जो आत्मा है उसे कहा जा रहा है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। इस अभिप्राय से कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारितः। तो उत्तम यानी उत्कृष्टतम, किनकी अपेक्षा उत्कृष्टतम है? ये आत्मा रूपी पुरुष। तो उसकी उपाधि जो क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष है उनसे उत्कृष्टतम है ये आत्मा। उसमें उत्कृष्टता है, वैलक्षण्य है, अन्य शब्द से बताया गया कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष गत जो दोष है उन दोषों से असंश्लिष्ट रहना, यही उत्कृष्टतमत्व है। स्वयं निर्दोष है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म गीता ने कहा, और दूसरे के दोषों से भी कभी दूषित नहीं होता, यह उसमें उत्कृष्टता है। इसलिए उत्तम पुरुषस्त्वन्य और उसे कहा जाता है उपनिषदों में परमात्मा। ये क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष को भी उपनिषदें आविद्यक आत्मा कहती हैं। क्षर पुरुष है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसे भी अविद्या अवस्था में आविद्यक दृष्टि को लेकर के आत्मा के तरह आत्मा कहा गया है। और अक्षर पुरुष जो कारण उपाधि है उसे भी आत्मा की उपाधि होने के कारण आत्मा कहा गया, अविद्यक आत्मा है वो, यानी भ्रांति से प्रतीयमान उसमें आत्मत्व है, स्वतः आत्मत्व नहीं है और वे भी आत्मा है, और वास्तविक जो प्रत्यक्ष चेतन है प्राणी मात्र का वो भी आत्मा है, तो वे हैं अपर आत्मा और उनकी अपेक्षा परमत्व पुरुष में है, आत्मा में है। इसलिए कहते हैं परमश्चासो आत्मा च, ऐसा कर्मधारय समास करके कि आविद्यक जो आत्मद्वय है क्षरात्मा एवं अक्षरात्मा, उनकी अपेक्षा जो परम है और आत्मा है यानी सब का प्रत्यक्ष चेतन है, अभ्यंतर चेतन है, सर्वाभ्यंतर है, इसलिए शुद्ध आत्म स्वरूप को कहा जाता है परमात्मा। और कहाँ तो वेदांतेषु, ऐसा भाष्कर भगवान कहेंगे, वेदांत है उपनिषद, तो उपनिषदों में आविद्यक क्षर अक्षर आत्मा की अपेक्षा ये परम होने से, उत्कृष्ट होने से इसे परमात्मा कहा जाता है। हाँ, और ये जो है ये परम आत्मा हुआ तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इससे अन्य हो गए, कहा कि अन्य है क्षराक्षर से, तो फिर इसकी सत्ता के तरह इससे अन्य जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है उनकी भी स्वतंत्र सत्ता होगी, स्वतंत्र सत्ता होगी तो द्वैतापत्ति आएगी। इस आशंका का निराकरण करने के लिए उत्तरार्ध में कहा गया कि यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, लोकत्रय से उपलक्षित जो क्षराक्षर उपाधि वर्ग है उस उपाधि वर्ग में माया से प्रविष्ट होकर के, माया स्वयं माया और माइक जो जगत इसमें अधिष्ठान के रूप में अवस्थित रह करके इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले के रूप में स्थित रह करके बिभर्ति यानी अपने स्वरूपत ही उन्हें सत्तावान सा दिखाता है, जैसे रस्सी निर्विकार भाव में रह करके अपने में कल्पित सर्पादि को सत्य सा दिखाती है, ऐसे यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा, इस श्लोक में जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके माया के वशीभूत हुआ यह सारा जगत मृषा होने पर भी जिसकी सत्ता से अमृषा सा प्रतीत होता है, मृषा कहते हैं मिथ्या को, तो मिथ्या होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है, अमृषा इव भाति सकलम, कैसे तो कहते जैसे रज्जी में रज्जु में सर्प मृषा होने पर भी भ्रांत पुरुष को भ्रांति अवस्था में सत्य सा प्रतीत होता है, रस्सी की सत्ता से अलग सत्ता सर्प की नहीं है जैसे, ऐसे परमात्मा की सत्ता से अलग सत्ता परमात्मा की उपाधि भूत क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष की नहीं है, ये कहा जा रहा है यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, इससे लोकत्रयम् आविश्य यो बिभर्ति, तो बिभर्ति का अर्थ है धारण करता है जगत को, तो जगत को धारण करने के लिए फिर जगत धारण रूप उसका व्यापार अपने स्वरूप से एक अलग होगा क्रिया रूप यदि, तो वह विकारी हो जाएगा, जगत धारण रूप विकार हो जाएगा उसका। तो कहते हैं वो विकारी नहीं है, वो स्वरूपत ही स्वरूपभूत सत्ता से ही परमात्मा के जगत सत्तावान सा प्रतीत होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अव्यय यानी वह निर्विकार है और वह स्वरूपत ही ईशानशील है, जड़ वर्ग का चेतन अपने चैतन्य रूपता को लेकर के ही ईशिता है। भाष्यकार भगवान इस श्लोक का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तो इस श्लोक के भाष्य को देखिए, उत्तमः यानि उत्कृष्टतमः पुरुषः तू, तो तू शब्द क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की अपेक्षा यहाँ पुरुष में वैलक्षण्य उत्तमत्व का साधक जो है वो बताता है कि ये पुरुष जो है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की अपेक्षा विलक्षण है। ये तू शब्द का अर्थ निकलेगा, इसलिए कहते हैं अन्य यानी अत्यंत विलक्षण, तो अति विलक्षण है क्षर पुरुष। किससे अति विलक्षण है? तो कहते हैं आभ्याम। तो आभ्याम ये इदम का पंचमी का द्विवचन है, यानी इन दोनों से अत्यंत विलक्षण है। ये दोनों कौन? तो प्रकृत हैं द्वायुमो पुरुषो लोके, इस लोक में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, इसलिए आभ्याम शब्द का अर्थ निकलेगा क्षर पुरुष अक्षर पुरुषाभ्याम, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अत्यंत विलक्षण है यह पुरुष आत्मा। इसलिए उपनिषदों में उसे परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा शब्द का विग्रह है कर्मधारय समास है ना, कर्मधारय समास का विग्रह करके बता रहे भाष्यकार भगवान कि परम चासो देहादि अविद्याकृत आत्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्चेतन इति। तो परमश्चासो आत्मा च इति परमात्मा, ऐसा विग्रह है। तो किसकी अपेक्षा परम, इसे बताने के लिए कहा कि देहादि अविद्याकृत आत्मभ्य, ये जो देहादि अविद्यक आत्मा है यानी मिथ्या आत्मा है, अविद्याकृत आत्मा कहा जाता है मिथ्या आत्मा को, ये आत्मा नहीं है लेकिन अविद्या से आत्मा के तरह प्रतीत होता है, इसलिए इन्हें अविद्यक आत्मा कहा जाता है देहादि को मिथ्या आत्मा। और इन मिथ्या देहादि आत्माओं की अपेक्षा परम है शुद्ध आत्मा। तो देहादि अविद्याकृत आत्मभ्य, ये परम के साथ लगाना, आत्मभ्य परम, और परमात्मा में उत्तर पद है आत्मा, उसका अर्थ करते हैं सर्वभूतानां प्रत्यक्चेतन। तो सभी समस्त भूतों का जो आभ्यंतर चेतन है, प्राणी मात्र के अंतर आत्मा के रूप में जो विद्यमान है, एष तो आत्मा सर्वांतर, ये अंतर्यामी ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, जिसे उसे यहाँ पर आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म एस तो आत्मा सर्वांतर ऐसा होता कि वह जो सर्वांतर है साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है वही तो तुम्हारी आत्मा है। साक्षात अप्रोक्ष है स्वयं प्रकाश आत्मा चेतन निरुपाधिक चेतन। हाँ विवर्त उपादान कारण का अर्थ सत्ता स्फूर्ति देने वाला विवर्त उपादान कारण का हाँ तो इसलिए वही हुआ। एक सत्ता स्फूर्ति यानी आत्मलाभ करा रहा है अधिष्ठान और एक जो है प्रवृत्ति का हेतु बन रहा है लेकिन दोनों भी अपने स्वरूप से ही बन रहे हैं इसलिए दोनों हैं निरुपाधिक ही शुद्ध ही। अंतर्यामी भी शुद्ध है वो अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए दिए बिना प्रवर्तक बन जाता है कार्यक्रम संघात का। ऐसे केनोपनिषद में कहा गया श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुसो मनुयत इस शिष्य का प्रथम मंत्र में प्रश्न है कि ये जड़ कार्यक्रम संघात किससे प्रेरित होता है केने शीतम पतति प्रेषितम मनः। तो ये मन तो जड़ है तो किसकी प्रेरणा से अपना मनन रूप व्यापार करता है। तो कहा कि वो मनसो मनोयत वो मन का प्रेरक है जिसको मन का मन कहा जाता है। मन का अर्थ है मन का स्वसन्निधि मात्र से प्रेरक वो अंतर्यामी है वही मन को सत्ता स्फूर्ति भी दे रहा है। इसलिए विवर्त उपादान कारण ही आत्मलाभ करा करके जब विवर्त उपादान कारण कहते हैं तो मात्र अध्यस्त को आत्मलाभ कराना ये प्रतीत होता है और जब उसे अंतर्यामी कहते हैं तो उस समय प्रेरक प्रेरणा अध्यस्त को अपने अपने व्यापार को संपन्न करने का सामर्थ्य प्रदायक यह अर्थ निकलता है। लेकिन चाहे वो अध्यस्त वर्ग को अपने अपने कार्य का निर्वर्तन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर रहा हो या कार्य अध्यस्त वर्ग को केवल आत्मलाभ करा रहा हो आत्मलाभ का अर्थ है स्वरूप प्रदान करना लेकिन दोनों अवस्था में वह निर्विकार ही है। लेकिन उसी निर्विकार चेतन को जब प्रवर्तक कहते हैं तो उसे उस समय भी इतना मात्र दिखाना होता है उसमें कि वह अध्यस्त वर्ग के अपने अपने कार्य निर्वर्तन में सामर्थ्य प्रदान करने वाला है अपनी सत्ता मात्र से। जैसे सूर्य के सत्ता मात्र से सारे संसार के प्राणी अपना अपना कार्य करते हैं सूर्य कोई अलग अपने सन्निधि से उन्हें प्रेरणा नहीं करता सोए हुए को हाथ से खींच करके नहीं उठाता और कार्य में प्रवृत्त नहीं करता। ऐसे तो ये दोनों में इतना अंतर है। अंतर है तो क्या अंतर है कि दोनों अवस्था में वह निर्विकार चेतन एक जब अधिष्ठान कहते हैं विवर्त उपादान कारण कहते हैं तो उस समय अध्यस्त को आत्मलाभ कराता है। आत्मलाभ कराने का अर्थ है उन्हें नाम रूप से प्रकाशित करना विवर्त उपादान सत्ता स्फूर्ति देना कहो आत्मलाभ उत्पन्न प्रदान करना कहो और उन अध्यस्त का जो प्रातिभाषिक अवस्था में अविद्या अवस्था में व्यापार होता है, उस व्यापार को संपन्न करने के लिए उनमें स्वतः शक्ति नहीं है, वो चेतन की सन्निधि से उन्हें शक्ति मिलती है, तो इसलिए वो प्रेरक माना जाता है। उस अवस्था में है दोनों अवस्था में निर्विकार। तो ये जो परमश्चासो आत्मा च ऐसा कर्मधारय समास है परमात्मा शब्द में, उसमें परम है अध्यस्त जो क्षर अक्षर पुरुष रूप आत्मा है, उसकी अपेक्षा उसका अधिष्ठान सत्ता स्फूर्ति देने वाला परम है, और वह आत्मा है का अर्थ है सभी प्राणियों का प्रत्येक चेतन है, अभ्यंतर चेतन है, अंतर्यामी है, और अतः परमात्मा इति उदारित, इसलिए इसे परमात्मा कहा गया। उदारित का अर्थ कर दिया उक्त। कहाँ पर कहा गया? तो कहा वेदांतेषु, वेदांत है उपनिषद है, तो उपनिषदों में इसे परमात्मा कहा गया। इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं स एव विशेष्यते, स यानि परमात्मा नाम से जिसे कहा जा रहा है उसी की विशेषता बताई जाती है। उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है? तो कहते हैं यो लोकत्रयम्। लोकत्रय कौन है? तो कहते हैं भूर्भुवस्वराख्यम्। भू यानि पृथ्वी लोक, भूव यानि अंतरिक्ष लोक, और स्वर यानि स्वर्ग लोक। तो भू नामक, भूव नामक और स्वर नामक जो लोक यानि पूरा संसार अध्यस्त वर्ग, वह स्वकीयया चैतन्य बल शक्तिया। चैतन्य बल शक्ति का अर्थ है माया। तो जो अपनी माया है उस माया से जगत में प्रविष्ट होकर के, माया शक्ति को लेकर के वह प्रविष्ट होता है, और प्रविश्य विभर्ति, तो भरण करना है स्वरूप सद्भाव मात्रेण, विभर्ति यानी धारयति, भरण करना है, धारण करना, और धारण करता है तो उसके लिए धारण रूप व्यापार कोई अलग करना नहीं पड़ता। अभी तो कहते हैं स्वरूप सद्भाव मात्रेण, जो परमात्मा का निर्विकार चेतन स्वरूप है, उस निर्विकार चेतन स्वरूप के अवस्थिति मात्र से, अस्तित्व मात्र से वो धारण करता है, स्वसन्निधि मात्र से ही धारण हो रहा है। हाँ, जल में सूर्य का प्रवेश, प्रतिबिंबित होना है। तो अव्यय, तो इसलिए स्वरूपत ही धारण होने के कारण, स्वसन्निधि मात्र से धारण होने के कारण कहते हैं निर्विकार है। अव्यय है का अर्थ है निर्विकार है। न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय, तो विकार इसका नहीं होता। और ईश्वर है यानी सर्वज्ञो नारायणाख्य ईशनशील, वह जो सर्वज्ञ नारायण नामक परमात्मा है वह ईशनशील है, यानी अध्यस्त वर्ग मात्र को नियंत्रित रखने वाला है। हाँ, तो 18वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में। यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तम इति एतत् नाम प्रसिद्धम्। तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध्या अर्थवत्त्वं नामनो दर्शयन् निरतिशय अहम् ईश्वर इति आत्मानं दर्शयति भगवान्। तो कहते हैं यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य, तो यथा व्याख्यात ईश्वर है उत्तम पुरुषस्त्वन्य इस 17वें श्लोक में बताया गया निरुपाधिक परमात्मा, वो है यथा व्याख्यात ईश्वर, वही पुरुषोत्तम है, उनका पुरुषोत्तम ये नाम है। तो कहते हैं कि यथा व्याख्यात ईश्वर के पुरुषोत्तम इति एतत् नामः प्रसिद्धम्। परमेश्वर का पुरुषोत्तम ये एक नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है। और ये जो परमात्मा का पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है लोक और वेद में, इस नाम का साफल्य अर्थवत्व बताया जा रहा है। ये कहते हैं कि तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध्या अर्थवत्तम नामनो दर्शयन्। तस्य का अन्वय करना नाम न के साथ, तो नाम निर्वचन प्रसिद्धि से तस्य नामनः अर्थवत्त्वं दर्शयन्। तस्य नामनः यानी पुरुषोत्तम इस नाम के निर्वचन प्रसिद्धि से अर्थवत्ता पुरुषोत्तम इस नाम की बताते हुए ईश्वर में निरतिशय ईश्वरत्व बताया जा रहा है, ईशनशीलत्व बताया जा रहा है। ये जो कहा ना अव्यय ईश्वर, निर्विकार ईश्वर, इसमें गीता के 15वें अध्याय में ईश्वर शब्द जीव के लिए भी आया पहले, उत्क्रामति ईश्वर, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर। यहाँ शरीर का ग्रहण करने वाला और शरीर से उत्क्रमण करने वाला ईश्वर बताया गया, वह ईश्वर है जीव कार्यकरण स्वामी, इसलिए उसे कहा जाता है लौकिक ईश्वर जीव को। और यहाँ ईश्वर शब्द आया निरुपाधिक परमात्मा के लिए, विभर्तव्य ईश्वर। तो लौकिक ईश्वर जो परमात्मा है, उस लौकिक ईश्वर जो जीव है, उसी के तरह यह परमात्मा भी होगा सातिस है। तो लौकिक ईश्वर जीव जैसे सातिस है ईश्वर है, किसी की अपेक्षा ईश्वरत्व है, सापेक्ष ईश्वरत्व है, ऐसे परमात्मा में भी सापेक्ष ईश्वरत्व होगा, सातिस है ईश्वरत्व होगा। इस प्रकार की किसी को शंका होती है, उस शंका का समाधान करने के लिए पुरुषोत्तम ये जो परमात्मा का नाम प्रसिद्ध है लोक वेद में, उसके निर्वचन द्वारा परमात्मा निरतिशय ईश्वर है, जीव के तरह सातिशय ईश्वर नहीं है, अपितु निरतिशय ईश्वर है। और वह निरतिशय ईश्वर रूप परमात्मा कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध्या अर्थवत्त्वं नामनो दर्शयन् निरतिशयः अहम् ईश्वर इति आत्मानं दर्शयति। आत्मनम यानि स्वयं को, ये परमात्मा का पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध जो है, उसके निर्वचन द्वारा निरतिशय ईश्वर रूप परमात्मा मही हूँ पुरुषोत्तम इस नाम से प्रसिद्ध, ऐसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं 18वें श्लोक में। हाँ, वो आत्मा शब्द का प्रयोग यहाँ स्वयं के लिए है। तो यस्मात् क्षरमतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। तो यस्मात् यानी जिस कारण से अहम् अक्षरम अतितो अस्मि, ऐसे लगाना, तो जिस कारण से मैं क्षर से, यस्मात् क्षरम अतितो अस्मि, तो क्षर से अतीत हूँ, क्षरातीत हूँ। क्षर है कार्य वर्ग, कार्य उपाधि, स्थूल एवं सूक्ष्म समष्टि वेष्टि शरीर से अतीत हूँ। और अक्षरादपि च उत्तम, और अक्षर जो कारण उपाधि है उससे भी उत्तम हूँ, यानी उत्कृष्टतम हूँ, ऊर्ध्वतम ऊर्ध्व हूँ, यानी अतिरिक्त हूँ। कार्य एवं कारण उपाधि से मैं अलग हूँ, इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला इनका विवर्त उपादान कारण हूँ, अधिष्ठान हूँ, जिस कारण से। अतः यानि इसी कारण से, कार्य तथा कारण उपाधि से असंस्पृष्ट होने के कारण लोके वेदे च पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि, ऐसे लगाना। लोक में यानी इस संसार में जो स्मृति ग्रंथ हैं उन स्मृति ग्रंथों में और वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम इस नाम से कहते हैं मेरे भक्तजन भी, और जो शास्त्रज्ञ लोग हैं वे भी। तो लोके वेदे च अहम् प्रथितः यानि प्रसिद्ध अस्मि, तो लोक और वेद में मैं प्रसिद्ध हूँ इस नाम से। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽस्मि अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। आगे हैं भाष्य। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अने संसार माया वृक्षम अश्वत्थाख्यम, ये अक्षर है जो माइक संसार वृक्ष है, ये है अक्षर पुरुष, और उससे अतीत हूँ यानि अतिक्रांत हूँ। उससे अतिक्रांत हूँ का अर्थ है इससे वस्तुतः संसर्ग रहित हूँ। तो अतिक्रांत अहम् और अक्षरादपि संसार वृक्ष बीज भूतात अपि च उत्तम यानि उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वा। तो संसार वृक्ष बीज भूत ये हैं कौन? अक्षर। संसार वृक्ष हैं अव्यक्त से, क्या नाम, वो महत्त्व से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत ये है संसार वृक्ष, जिसे पहले ऊर्ध्व मूल मदशाक से बताया गया, और उसका मूल यानी परिणामी उपादान कारण। वह परिणामी उपादान कारण कौन है? बीजभूत, वो है माया, वही है अक्षर। तो इसलिए अक्षराद का अर्थ कर दिया, अक्षराद अपि यानी संसार वृक्ष बीजभूतात् अक्षर है संसार वृक्ष का बीज यानी परिणामी उपादान कारण अव्यक्त माया, और उससे भी मैं उत्तम हूँ यानी उत्कृष्टतम हूँ, ऊर्ध्वतम हूँ, उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वा, यानी उससे भी वस्तुतः संसर्ग शून्य हूँ, अविद्या के साथ भी परमात्मा का आविद्यक ही संबंध है, पारमार्थिक संबंध नहीं है, परमार्थ तो असंग है वो, इसलिए ऊर्ध्वतमो वा। अतः अस्मि लोके वेदे च, इस वाक्यस्थ अतः शब्द का अर्थ करते हैं क्षराक्षराभ्याम उत्तमत्वात्, क्षर और अक्षर पुरुष से संसर्ग रहित होने के कारण, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष की अपेक्षा उत्कृष्टतम होने के कारण ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। अस्मि यानि भवामि लोके वेदे च प्रथित यानि प्रख्यात, प्रख्यात कहा जाता है प्रसिद्ध को, किस नाम से, तो कहते पुरुषोत्तम इति एवं, तो पुरुषोत्तम इस प्रकार माम भक्त जना विदु, मुझे मेरे भक्त पुरुषोत्तम इस रूप में जानते हैं। और कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति, तो कवि लोग मेरे विषय में जब काव्य करते हैं तो काव्य में मेरा यह नाम जोड़ देते हैं, पुरुषोत्तम यह नाम। तो कवयो कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम इति, अनेन अभिधानेन अभिगृह्णन्ति, मुझे पुरुषोत्तम इस नाम से कहते हैं, अभिगृह्णन्ति यानी कहते हैं। क्रांतदर्शी, कविता करने वाले, श्लोक बनाने वाले, संस्कृत की कविता होती है श्लोक, तो भगवान की स्तुति जब करते हैं तो पुरुषोत्तम इस नाम से वे कविता में यानी अपने स्तुति बोधक श्लोकों में मेरा नाम उल्लेख करते हैं पुरुषोत्तम। ग्री शब्दे धातु से ग्रीश है, नहीं नहीं वो तो ह रहेगा ना, ह रहेगा उसमें, तो ग्रह उपाधाने में तो गृह्णाति, ये ग्री शब्दे धातु है, गुरु शब्द जिससे बनता है, ग्री शब्दे से गृह्णाति यानी उपदिशति इति गुरु, ऐसे ग्री शब्द से गुरु शब्द की जब व्युत्पत्ति करते हैं तो उसी धातु से ग्री धातु से बन जाता है गृह्णन्ति, अभिगृह्णन्ति यानी अभिवदन्ति। अथ इदानीम, ये 19वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में, अथ इदानीम यथा निरुक्तम आत्मानम यो वेद तस्य इदं फलम उच्यते, तो कहते हैं जो परमात्मा का स्वरूप बताया गया है उस स्वरूप को जो आत्म रूप से जानता है उसका फल यहाँ पर बताया जा रहा है, परमात्म ज्ञान का फल बताया जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि अथ इदानीम यथा निरुक्तम आत्मानम यो वेद, जो आत्मा का स्वरूप बताया गया क्षर अक्षर उपाधि से अतीत निरुपाधिक स्वरूप, और उस निरुपाधिक स्वरूप से परमात्मा को जो जानता है मय के रूप में, तस्य इदं फलम उच्यते, तो तो वो परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप जानने वाले ज्ञानी को यह फल बताया जा रहा है, ये फल होता है। यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। हे भारत, यो माम, यो असम्मूढः सन् माम एवं जानाति, माम पुरुषोत्तमम्, पुरुषोत्तमम् एवं जानाति, ऐसा लगाना कि यो असम्मूढः सन् माम पुरुषोत्तमम् एवं जानाति स सर्वविद् भवति। जो माम अने यथोक्तम माम, ऐसे लगाना, जो मेरा स्वरूप बताया गया, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः इत्यादि से, वो कौन सा स्वरूप है? तो पुरुषोत्तम स्वरूप है। पुरुषोत्तम नामक मुझे मेरे पारमार्थिक स्वरूप से, और एवं का अर्थ है उक्त प्रकारेण, ओ असमूढ़ संजानाति, इस स्वरूप विषय को मोह से रहित होकर के, अविवेक से रहित होकर के जो जानता है, का मतलब परमात्म स्वरूप के विषय में किसी प्रकार का कोई विपर्य नहीं रहता, संशय विपर्य रहित वो सम्यक ज्ञान परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का जिसे होता है, परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में संशय विपर्य रहित यथार्थ बोध जिसे है, वह क्या करता है? तो कहते हैं कि स सर्वविद भवति, ऐसा लगाना। अधिष्ठान को जान लिया, रस्सी को जान लिया, तो रस्सी में अध्यस्त जो सर्प दंड भूरेखा आदि जितने भी रूप हैं, उन सब का जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को सबको जान लिया कि नहीं? वास्तविक स्वरूप से अधिष्ठान को जान लिया तो अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान ही होता है, इसलिए समस्त अध्यस्त के अधिष्ठान के रूप में एक प्रकार से परमात्मा को जान ही लिया, सबको जान लिया, वो सर्ववित हो जाता है। हाँ, जब अधिष्ठान को जानेंगे तो अध्यस्त का मिथ्यात्व निश्चय हो ही जाता है, तो स सर्वविद भवति, उसे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, वो सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वात्मना उस परमात्मा को जान लिया कि परमात्मा ही सबका वास्तविक स्वरूप है। और सर्ववित होकर के परमात्मा ज्ञानी सर्ववित होकर के फिर कहते सर्वभावेन माम भजति, वह सर्वभाव यानि सर्वात्म चित्तता, उसे यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, यत्र त्वस्य आत्मैव अभूत तत्केन कंपश्येत के अनुसार फिर वो सर्वत्र परमात्मा का ही ग्रहण करता है, यही भजन है, सर्वत्र परमात्म ग्रहण, वासुदेव सर्वम इति, ये हो जाता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म से अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व वाला कोई पदार्थ उसे गृहित होता ही नहीं, जहां जहां मन जाएगा वहां वहां अधिष्ठान के रूप में विद्यमान जो पुरुषोत्तम है, यो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति, जिसे कहा गया था कि समस्त संसार में प्रविष्ट होकर के संसार को वही धारण कर रहा है करके अपने स्वरूप से, वो अधिष्ठान स्वरूप, वही अधिष्ठान स्वरूप सर्वत्र भासता है। हाँ, वासुदेव सर्वमिति सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये स्थिति उसकी होती है, ये होना सर्वभाव से भजन करना है, ये भजन वो स्वाभाविक उससे वो करता नहीं है, उससे होता है। हाँ, तो परमात्म ज्ञान का अंतिम फल यही है। परमात्म ज्ञान का फल है कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा का ग्रहण होगा। हाँ, तो स सर्ववित भजति माम सर्वभावेना, तो सर्वभाव से का मतलब उस परमात्मा से अलग किसी का ग्रहण होता ही नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा का सर्वत्र ग्रहण होता है। तो ये है जो परमात्मा के यहाँ पर बताए हुए पारमार्थिक स्वरूप को जानता है उसे होने वाला फल, उसे परमात्म दर्शन ही परमात्म दर्शन होता है, और दूसरा कोई पदार्थ परमात्मा की सत्ता के तरह सत्ता वाला है ही नहीं जिसको देखे, बाकी सब तो बाधित होता है। जैसे विवेकी पुरुष को रेगिस्तान में सर्वत्र सूर्य किरण ही सूर्य किरण दिखते हैं, कहीं पर भी विवेक दृष्टि से जल नहीं दिखता, और हरिण को सूर्य किरण दिखता ही नहीं है, जल ही जल दिखता है। ऐसे अविवेकी को जब परमात्मा के पुरुषोत्तम स्वरूप का बोध नहीं होता, तो उस पुरुषोत्तम स्वरूप में अध्यस्त जो संसार वृक्ष है, वो संसार वृक्ष ही संसार वृक्ष दिखता है मृग के तरह। और विवेकी को जैसे वहाँ सूर्य किरण ही सूर्य किरण दिखते हैं, विवेक नेत्र से जल नहीं दिखता, ऐसे परमात्म ज्ञान जिसे हुआ, उसका परमात्म विषय को तृतीय नेत्र खुल गया, त्रिलोचन हो गया, तो उसे उस तृतीय नेत्र से परमात्मा ही परमात्मा का ग्रहण होता है। ये स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, ये सर्वभाव से परमात्मा का भजन है। भाष्य को देखिए, यो माम ईश्वरम यथोक्त विशेषणम एवं यथोक्तेन प्रकारेण असमूढ़ यानी सम्मोह वर्जित संजानाति अयम अहम अस्मि इति पुरुषोत्तमम् स सर्ववित। तो कहते हैं जो इस प्रकार माम यानी ईश्वरम यथोक्त विशेषणम, यथोक्त विशेषण है यस्मात्क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम इत्यादि से बताए गए विशेषण, अव्यय ईश्वर ये यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति इत्यादि से बताए गए जो विशेषण है, और इन विशेषणों से युक्त जो परमात्मा, उसे एवं यानी यथोक्त प्रकारेण असमूढ़ यानि सम्मोह वर्जित, सम्मोह का अर्थ होता है विपर्य, ये उपलक्षण है संशय का भी, इसलिए असमूढ़ शब्द का अर्थ निकलेगा संशय विपर्य वर्जित सन, संशय और विपर्य रहित हो करके जो जानाति जानता है, अयम अहम अस्मि यह मैं हूँ इस रूप में, इति पुरुषोत्तमम, तो इस रूप में तो पुरुषोत्तम स्वरूप जो है परमात्मा, उसे जो जानता है कि यही मैं हूँ आत्मरूप से, तो स सर्ववित वह सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वविद का अर्थ करते हैं सर्वात्मना सर्वम वेत्ति इति सर्वज्ञ, सर्वात्मा के रूप में जो सर्व है परमात्मा उसे जान लेता है। और सर्वभूतस्थम भजति माम, तो समस्त प्राणियों में प्रत्येक आत्मा के रूप में अवस्थित जो मैं हूँ उसे सर्वभावेन यानी सर्वात्म चित्ततया भजति के साथ अन्वय करना। सर्वात्म चित्त का मतलब सब का जो वास्तविक स्वरूप है उसी में जिसका चित्त है, अन्यत्र चित्त जाता ही नहीं। जैसे एक्सरे मशीन, जब कभी भी एक्सरे मशीन के सामने आए हुए शरीर को देखेगी तो हड्डी को ही देखेगी, त्वचा मांस मैदा रक्त नाड़ी आदियों को नहीं देखती। वो जब कभी भी देखेगी उसका स्विच ऑन करके देखने का तो चित्र खींचेगी तो हड्डी का ही चित्र खींचेगी। हड्डी हड्डी को ही देखती है ना एक्सरे मशीन। कैमरा मशीन वो त्वचा को देखता है, जो उसके सामने त्वचा या त्वचा के ऊपर पहने हुए कपड़े उसी का चित्र खींचेगी। तो अज्ञानी की बुद्धि, अविवेकी की बुद्धि, सम्मूढ़ की बुद्धि तो कैमरा मशीन के तरह, कैमरे के तरह वो अध्यस्त जो जगत है उसको देखती है, और एक्सरे मशीन के तरह ज्ञानी की बुद्धि होती है। वह ये सारा जो अध्यस्त जगत है उसका जो ढांचा है हड्डी के तरह उसी को देखती है, वो है अधिष्ठानभूत परमात्मा, उसी पर दृष्टि रहती है ज्ञानी की स्वभावतः ही। इसलिए सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया सर्वभूतस्थम माम भजति, ऐसा अन्वय करना। अंतिम श्लोक बाकी है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।